Voor exclusief eten gaat u naar Chinees-Kantonees specialiteiten restaurant Golden Garden, gevestigd in winkelcentrum De Grote Beer in de Grote Waal in Hoorn. We zijn alle dagen geopend van 4 tot 10 uur. Reserveer nu voor de komende feestdagen telefoon 02290 38634. Op zaterdag 10 januari is er een Kantonese avond met levende muziek. Kosten 47,50 per persoon, aanvang 19:30. Elke dinsdag in januari jazzmuziek met een Kantonees keuzemenu voor 28,50 per persoon. Tussen 7 en 11 uur bent u van harte welkom bij Golden Garden, winkelcentrum De Grote Meer in Hoorn.